isip pa rin nung papiling ka sa luha't ngiti, magkasama sa tuwina. Ang bawat nagdaan palaging naroon pa rin. Bakit wala ka na? Ako ngayon'y nag-iisa. Sana'y maisip mo, patuloy na ako. Isip mo.